billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittebahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ama bak, şimdi bu dersimizden itibaren ikinci bir bölüm işlemeye başlayacağız. Biliyorsunuz oruç ne zaman farz olur, nasıl başlar, hangi yılda farz olmuştu, bu gibi konuları işlemişti. Ebu'l-Berekat İbn-i Teymiye'nin dedesi Allah rahmet etsin, Thaniyen deyip başlık atmış. اَبْوَابُ مَا يُبْتِلُ السَّوْمُ Orucu batıl eden şeyler. وَمَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ Ve orucu mekruh kılan şeyler ve oruçluya müstehap olan işler. Yani yaptığında orucu bozulmayacak, hatta bilakis yaptığında ecir alacağı işler diye bir başlık açmış. وَبَابُ الْاَوَّلِ demiş, birinci baba, bab مَا جَعَ فِي الْحِجَامَا Hacamat hakkında gelenler var. Biliyorsunuz hacamat bizim yabancı olduğumuz bir sözcük değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın unutulmuş sünnetlerinden bir tanesidir. Kan alma metodunun adıdır bu. Farklı farklı yöntemlerle tarih içerisinde yapılmış, boynuzlarla yapılmış. Şimdi bardaklar var, cam bardaklar, plastik bardaklar, plastik kaplar bunlarla yapılabiliyor. Allah Resulü'nün sünnetidir. Şifa üç şeydedir diyor aleyhissalatü vesselam. Bir tanesi hacamat, bir tanesi ateşi yarayla dağlamak ki bundan nehyolunduk. Ve bir içimlik bal. Yani kastı bal içmek Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam. Şifa bu üç şeydedir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tabi o yani hacamat hakkında gelenler babı derken hacamatın faziletini, onu tavsiye eden hadisler değil. Oruçla alakalı olan, orucu bozup bozmayacağıyla alakalı olan hadisleri burada getirecek inşallah. An Rafi İbni Hadic. İlk hadisler önce orucun hacamatlı oruçluyken hacamat yaptırmanın orucun bozulduğuna delalet ettiğini gösteren hadisler. Birincisi dediğim gibi Rafi İbni Hadic kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aftara'l hâdimi vel mahcûmu. Oruçlu iken hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulur. Hadisin zahir manası bu. Ravahu Ahmet ve Tirmizi ve sahih senetle nakletmişler. Ahmet de Tirmizi de müsnetlerinde ve sünnenlerinde. Veli Ahmet ve Ebi Davud ve İbn-i Mace min hadisi Thevban. Onlar da Thevban hadisiyle, Thevban yoluyla sahih senetle aynı hadisi çıkarmışlar, tahric etmişler. Ve hadis Şeddat İbni Evs mislehu, Şeddat İbni Evs'in de aynı misli gibi sahih senetli, hepsi sahih senetli bu hadislerin. Oruçluyken hacamat yapanın da yaptıranın da hacamatı, orucu bozulur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. İkinci hadis ve an Thevban enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ete ala raculin yehtecimu. Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam oruçlu iken hacamat yaptıran bir adamın yanına geldi. Fi Ramazane, Ramazan ayında fekal aftaral hacimi vel mahcumu. Hacamat yapan da yaptıran da orucu bozuldu dedi. Ve son hadis bozduğuna dair. Ve anil hasen an maqil ibn Sinan el eşca'i ennehu kal marra aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber benim yanımdan geçti diyor. Ve ana ehtecimu fi 18 leyleten. خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ Ramazan ayından hangi ne kadar gün geçmiş? 18 gün. 18 gün geçtikten sonra. Yani 18. yani 19. günün gecesi. Ben diyor hacamat yaptırıyordum. فَقَالْ اَفْتَرَ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومُ رَوَاهُمَا Ahmet. Ahmet bu iki hadisi de sahih senetlerle beraber ne yapmıştır kardeşlerim? Tahric etmiştir. Şimdi zahir manası sizin de gördüğünüz üzere şerhsiz bir şekilde zahir manası üzere oruçluyken hacamat yaptırmak oruca ne getirir kardeşler? Halal getirir, orucu bozar. Ehli hadisin ekseriyeti zahiriler ve selefin ve halefin birçok imamı hadisi zahirine bırakarak hadisi birazdan tevilleri getireceğiz. Tevilleri muteber saymayarak hadisi zahirine bırakarak da ne yapmışlardır kardeşler? Amel etmişlerdir ve demişlerdir ki oruçlunun orucu bozulur demişlerdir. Tabi bu zahirine vuranlar dediğimiz gibi birçok fakih burada isimlerini uzun uzadıya vermiş. Hatta Dev'un Nahar adlı fıkıh kitabının sahibi demiş ki biz İslam alimlerinden kimsenin hacamat yapan adamın orucunun bozulacağını bilmiyoruz. Kimsenin böyle söylediğini bilmiyoruz demiş. Zaferani Şafi'nin de bu hadisin zahirine bıraktığını, Davudi de aynı şekilde Malikilerden hadisin zahirine bırakıldığını ve cumhur ulemanın kavlinin ise hacamatlıyken hacamat yaptıranın orucunun bozulmayacağı olduğunu nakletmiş. Burada birçok isim sayıyor tabii. Sahabeden, tabiinden uzun uzadıya getirmiş kardeşler. Demişler ki bunlar tevil edenler. Burada irade edilen mana bozması değildir, kerahiyetidir, mekruhluğudur. Hatta Hanifilerin tevili olarak İmam Serahsi Mebsut adlı eserinde şunu getiriyor. Bir gün Resulullah'ın yanında, aleyhissalatü vesselamın yanında hacamat yapan ve yaptıran adam var. Hacamat yapılan kimse baygın düşüyor. Baygın düşmesi sebebiyle ona su içiriyorlar. Ve o hacamat yapan kimsenin de beraberinde orucu orada bozuluyor. Bu arbede o sıradaki sıkıntı sebebiyle. Hanifiler bu yüzden diyorlar, Resulullah dedi ki oruçluyken hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulur. Yoksa kasıt hacamat yaptıran orucunun bozulması demek değildir dediler. Tabi Allah'ın doğrusunu bilen. Şimdi ikinci hadisleri okuyacağım. Yani oruçluyken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hacamat yaptırdığına dair gelen rivayetleri okuyup sonra cem edip son mezhebimizi söyleyeceğiz inşallah. Ve an İbni Abbas radıyallahu anhuma قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم peygamber hacamat yaptırdı ve huve muhrimun. Neymiş? İhramdayken. İhram ne zaman? Biliyorsunuz hacdayken ihram giyilir. Mikat bölgesi denen bölgeden geçtikten sonra ne yapılır kardeşler? Mikat bölgesi denen bölgeden geçtikten sonra ki bu Yemen'de bir kapı vardır, Şam'da bir kapı vardır, Necid'de bir kapı vardır ve Basra tarafından gene gelen yani doğudan gelenlerin gireceği ayrı bir kapı daha vardır. 4 tane kapı vardır. Bu 4 kapıdan ne olur kardeşler? Hacı adayları dünyanın her bir tarafından o mikat bölgelerinden ihrama bembeyaz elbiselerini giyerek hacılığa başlarlar bu mikat bölgelerinden. Peygamber ihram içerisindeyken, çünkü ihramın bazı yasakları var. Mesela ihramlıyken evli bir kimse eşiyle ilişkiye giremez. İhramlı bir kimse dikişli elbise giyemez. İhramlı bir kimse kokulu sabunla yıkanamaz. Yani birçok ahkamı var. Saçlarını kesemez, tırnaklarını kesemez. Yani birçok onun özel ahkamı var. Allah Resulü hacamat yaptırmış. وَحْتَجَمَا وَهُوَ سَائِمٌ Oruçluyken de Allah Resulü hacamat yaptırmış. رَوَاهُ أَحْمَدْ وَالْبُخَارِ Bukhari ve Ahmet sahih senetlerle bu hadisi nakletmişler. وَفِي لَفْظٍ Başka bir lafızda ise اِحْتَجَمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ سَائِمٌ Diyor ki Resulullah ihramlıyken ve oruçluyken aleyhissalatü vesselam hacamat yaptırdı. رَوَاهُ أَبُوْ دَوُدْ وَبْنِ مَاجَ وَالْتِرْمِذ۪ي وَصَحَّهَهُ Tirmizi ve İbn-i Mace sahihtir demiş. Ancak hadis senet itibariyle kardeşler zayıftır. Başka muhaddisler hadisi tan etmişlerdir. Başka bir sahih senetli hadis. Gene Ebul Berekat'ın getirdiği fıkıh metninin aslında esasında. وَعَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ اَنَّهُ قَالَ لِأَنَسِ اِبْنِ مَالِكِ Enes İbni Malik'e dedi ki اَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّيْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ Peygamberin zamanında oruçlunun hacamat yaptırmasını kerih görür müydünüz? قَالَ لَهْ Dedi ki hayır. اِلَّا مِنْ اَجْلِ الدَّعْفِ Yalnız adam hacamat yaptırınca zayıflayacaksa, hacamat yaptırınca bayılacaksa o müstesna. Ama adam dirayetli, kuvvetli. Çünkü biliyorsunuz hacamat sünneti bir kere ömürde yaptırılan bir şey değil. Yani ihtiyaç olan her anda yapılan bir şey. Zaten düzenli olarak 1-2 ayda bir İnsanın hacamat yaptırması Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerindendir, faydalıdır. İnsan az çok bünyesinin nasıl olduğunu ne yapabilir? İdrak edebilir. Eğer bünyesi kaldırabilecekse, zayıflık görmeyecekse bünyesi ve o hacamat yaptırdığında baygınlık gibi, susamak gibi, yemek gibi, orucu bozmak gibi durumlar hasıl olmayacaksa diyor ki Enes İbni Malik biz bunu Resulullah zamanında kerih görmezdik. Ravahul Bukhari, İmam Bukhari bu hadisi ne yaptı? Nakletti. وَعَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اِبْنِ اَب۪ي لَيْلَى عَنْ بَعْدَ اَصْحَابِ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالْ İbn-i Ebi Leyla Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın ashabından bazılarından rivayet etti. Biliyorsunuz İbn Ebi Leyla meşhurdur. Onun birçok hadis kitapları vardır. İbn Ebi Leyla'nın mesela zühd hakkında topladığı hadisler vardır. İbn Ebi Leyla'nın takva hakkında topladığı hadisler vardır. İşte cihadın faziletinde topladığı, emri bil maruf nehyanil münkerin faziletinde topladığı, işte buna benzer salih amel olarak şeriatın bize öğrettiği bütün amellerde mustakil olarak hadisleri cem ettiği İbn Ebi Leyla'nın müsnetleri vardır kardeşler. Yalnız bunlara muttali olacak ilim talebesinin dikkat etmesi gereken nokta şudur. İbn Ebi Leyla çok senet gözetmemiştir. Yani kuvvetli hadisleri toparlamamıştır bu kitaplarında. Kendisi zaten Bukhari ve Müslim'in çıkarmadığı, hadis imamlarını çıkarmadığı, diğer muhaddislerin zikrettiği, sahihlerde yer almayan zayıf, hasen senetli hadisleri toparlamaya gayret etmiştir. İbn Ebi Leyla bazı Allah Resulü'nün ashabından karşılaştıklarıyla, kendisi birçok sahabeyle karşılaşmış, tabiinin büyüklerinden, o naklediyor. Dedi ki diyor, اِنَّمَا نَهَا نَهَا النَّبِي صَلْسَمْ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ Peygamber aleyhissalatü vesselam visal orucundan yasak kıldı. Yani yasakladı. Visal orucu aralıksız bir şekilde 3 gün oruç tutmaktır. Visal orucu aralıksız bir şekilde 3 gün oruç tutmaktır. Yahudiler hala bunu yapıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tutmuş ama bize yasaklamış. Bazı hükümler vardır. Bunlar peygambere hastır. Ne gibi? Gece namazının ona farz oluşu gibi. Veya 9 tane kadınla evlenmenin ona has oluşu gibi. Yani Allah Resulü'nün bir anda nikahında 9 tane kadın vardı. Bir adam. Tabi burada usulciler bir şey çıkarmışlar. Peygamberin bir ameli varsa sözü ameline takdim edilir. Sözü ameline takdim edilir. Peygamberin sözü nedir? فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُوبَ İkişer, üçer, dörder. Allah'tan naklettiği söz, Allah'ın sözü. İkişer, üçer, dörder alın. Dörde kadar izin verilmiş. Resulullah ama 9 kere evlenmiş. Bu ameli, bu sözü. Mümin neyi takdim edecek? Kendine hüccet alırken sözünü, amelini değil. Yani birçok buna benzer durum hasıl olabilir. Çünkü o da insandı. Mesela yeri geldi unuttu namazını. Yeri geldi uyuyakaldı. Değil mi? İnsanlık hali. Mesela yeri geldi hurmalıkları aşılamayı söyledi. O dünya işiydi. Sahabe ona saygısından onu dinlediler. Hata ettiler. Yani bütün hurmalık kurudu o sene. Öyle mi? Bu ve buna benzer durumlar Resulullah'ın başında aleyhissalatü vesselamın hasıl olduğu için ne yaptı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama amellerini usulcüler sözünün önüne takdim etmediler kardeşler. Dolayısıyla burada visal orucu peygamberin bir amelidir. Yalnız biz sünnettir deyip kendimiz amel edemeyiz. Bundan yasaklanmışızdır. اِنَّمَا نَهَا النَّبِيُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ Oruçlu olanın hacamat yaptırmasını da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Nehyetti. وَاِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا Ama peygamber böyle bıraktı ashabını, bu ikisini de haram kılmadı diyor. İmam Ahmet ve Ebu Davud nakletmişler sahih bir senetle. وَاَنْ اَنَسْ قَالْ اَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ اَنَّ جَافَرْ اِبْنِ اَبِي طَالِبْ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمِ Oruçlunun hacamat yaptırmasının ilk kerih görüldüğü kimse Cafer İbni Ebi Talip'ti ki oruçluyken bir gün hacamat yaptırdı. فَمَرَّ بِهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber yanından geçti aleyhissalatü vesselam. فَقَالَ اَفْطَرَ هَذَانِ Dedi ki bu ikisinin orucu bozuldu. Yani yapan ve yaptıranın. ثُمَّ رَخَّسَ النَّبِيِّ Sonra ruhsat verdi buna. Önce yasakladı, sonra nesk ederek bunu. Biliyorsunuz bu meşhurdur nesk konusu. Nesk çeşit çeşittir, uzun bir meseledir. Mesela İslam'ın ilk başında içki yasak değildi. Allah dedi ki, لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَ İçkiliyken namaza yaklaşmayın. Biliyorsunuz içki Medine'de haram kılındı. 13 sene sahabeler içki içtiler. 13 sene Mekke'de sahabeler içki içtiler. Hatta Medine'ye hicret ettikten sonra da birkaç sene içki içtiler. İçki hemen yasaklanmadı. Daha sonradan nesih edildi bu hüküm, yani iptal edildi, yerine başka bir hüküm geldi. O da mutlak olarak bunun haramlıydı. Allah Azze ve Celle'nin اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسُرُ ayetinde dediği gibi اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ Şüphesiz ki hamur Yani içki ve kumar size haram kılınmıştır ayetinde dediği gibi mutlak olarak sonradan yasaklandı. Nesih bu şekilde gerçekleşebilir. Bazen nesih şöyle gerçekleşir. Hükmün aslı kalır. Bir furu ondan mesela şey yapılır. İstisna yapılır. Bu işte onun örneğindendir. Yani normalde yasak var bunun hakkında. Eğer sonradan ruhsat gelmeseydi diyecektik ki bu haramdır. Orucu bozan bir durumdur. Ama sonra nesih geliyor, hükmü nesih ediyor, ruhsat geliyor. Yani isteyen yapabilir ama yapılmasa güzel olur. Ruhsat nedir? Zorda kalındığında kullanılan şeydir. Öyle mi? Mesela Allah Azze ve Celle ölü etini bize haram kılmıştır. Ancak zaruret halinde وَمَا اُهُلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنَ اتْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلِهِ Kim de zorlanır, zaruret anında kalırsa azmadan, günaha dalmadan ölmeyecek kadar ölü etinden yemesi onun için nedir diyor? Mübahtır diyor. Bu nedir? Ruhsattır. Öyle mi? Ama hükmün aslı nedir? Haramlıktır. Yani bu şimdi birazdan cem etmeye çalışacağız ulemanın ihtilafını. Bizim yakın duracağımız görüş olduğu için bu hadisi biraz bu açıdan uzun uzadıya açtım. ثُمَّ رَخَّسَ النَّبِيَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ فِي الْهِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ Enes oruçluyken hacamat yaptırırdı. رَوَاهُ دَارِقُطْنِي وَقَالَ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَلَا عَالَمُ لَهُ عِلَّةٌ Bu hadisin bütün ravileri sıkadır ve bu hadise dair illet bilmiyorum dedi İmam Dârikutni ve birçok muhaddis de kabul etmişler. Özet itibariyle kardeşlerim, oruçlu kimsenin hacamat yaptırdığında orucunun bozulacağıyla alakalı varid olan nasların cem edilmesi özet itibariyle şöyle söylenebilir. Asıl itibariyle yasaktır. Yalnız adam hasta oldu, acil bir durum oldu, olması gerekiyor, rahatsızlığı var, bir zaruret var. O zaman ne yapabilir? Ruhsatı kullanaraktan hacamat yaptırabilir. Allah bu ihtilafta en doğrusunu, en doğru mezhebi bilendir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.